أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أربعة في الدار البركة، الشاة في الدار بركة، والركي في الدار بركة، وراح المد في يدي في الدار بركة، والقداحة في الدار بركة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı ızam aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi aleyhim ecmain bil cümle ahirete irtihal eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimiz erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İrham men fil ardı, yeryüzünde olanlara, canlılara merhamet et. Evet. Yaratıkların tüm sınıflarını kaplar bu. İster iyi olsun, ister kötü olsun. İster konuşsun, ister konuşmasın. Yaratıkların hepsini kaplar. İster vahşi olsun, ister kuş olsun, yaratılanların, yeryüzünde yaratılanlara merhamet et. Yerhamke men fissemâi, semada olanlar sana merhamet eder. Evet, semada olanlardan kasıt ne? Diyorlar ki semada olan, Allah yukarıda değil, mekandan münezzeh. Ama büyüklük, yücelik hep yukarıda gösterilir. Yoksa Allah orada oturuyor değil. Dua ederken böyle yaparız. Allah orada değil. Yücelik yukarıda insanın şeyinde öyle, örfen öyledir. Veya Allah deriz böyle. Allah orada mı ya? Yok. Yücelik yukarıda olduğu için burada da o anlamda yukarıda olan sana merhamet eder. Allah sana merhamet eder. Bazı alimler böyle söylemiş. Böyle söylemiş. Evet. Veya yeryüzünde olanlara böyle şefkat gösterirsen, merhamet gösterirsen semadaki melekler, semadaki yaratıklar, Allah'ın kulları var, daha keşfedilmemiş. Alemlerin Rabbi, nedir o alemler? Hala kimisi şöyle diyor, kimisi böyle diyor. Semadakiler sana merhamet eder. Sana merhamet eder. Hepsini kapsar. Hepsini kapsar. Her şeye böyle merhamet etmek lazım. Hakkını yememek lazım. Hakkını yememek lazım. Evet. Kutsi ervah, kutsi ruhlar. Melekler başlık olmak üzere sana merhamet ederler. Senin için ve estağfirûne lekum, istiğfar ederler. Allah'ım bu kulunu affet derler. Yeryüzündekilere merhamet edersen Cenab-ı Hak'tan senin için mağfiret talep ederler. Onların merhamet etmesinin anlamı bu. Evet. Melekler düşmanlarından Allah'ım bunu koru diye dua ederler. Sana eziyet eden şeylerden bunu kurtar ya Rabbi diye dua ederler. Günahlarından kurtar bunu ya Rabbi diye, o yalnız melekler değil, işte semada kimler varsa bunu Allah'tan isterler. Yeryüzündekilere merhamet et ki semadakiler sana merhamet etsin. Hadisini Tabarani Hakim Müstedrek'inde Hazreti Enes'ten nakletmiş. Cerir bin Mut'im Beyhaki Abdullah bin Amr'dan nakletmiş. Sikaattır ravileri, sahih hadistir diyor. İbn Hacer el-Askalani, İrhamu, merhamet ediniz. Ümmeti Muhammed'e merhamet ediniz. Turhamu, merhamet edilirsiniz. Merhamet etmek Allah'ın sıfatlarındandır. Allah Er-Rahman Rahim'indir. Merhamet eden Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış olur. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Muazzam bir iş yapmış olur. Onun için dinimizde merhamet edilmeye teşvik edilmiştir. Merhametli olmaya teşvik edilmiştir. Hatta kafirler din düşmanlarını öldürürken bile merhametli davranmak emredilmiştir. Yani bizim Müslümanlara harplerde gözlerini oymuşlar, kulaklarını kesmişler, burnunu kesmişler, derisini yüzmüşler, tırnağını söke söke öldürmüşler. Buna aynısıyla cevap verilmez. Biz Müslümanız. Sadece öldürülür. Kızarsan öldürülür. İşkence yapılmaz. Kurban kesilirken kesmeyi güzel yapınız diyor. Ya kesmenin güzeli olur mu ya? Canı çabuk çıkacak şey kesmenin güzelidir. Yavaş yavaş eziyet ede ede can çıkması var bir anda. Onun için kurbanı kesmek için kullanılacak bıçağın keskin olması mutlaka istenir. Kör bıçakla kesersen hayvana eziyet edersin. Keskin bıçakla bir sürüşte ve de acemiysen kurban kesmeyeceksin. Çünkü kurban kesmek unsurudur. Zebih, kan akıtmak, boğazından kesmek kurbanın unsurudur. Kesilmedikçe kurban olmaz. Para sadak etmiş gibi sadak olur. Kurban olabilmesi için zebih kesmek unsurdur. Bunun da sünnete uygun olan yeri gırtlağından kesmektir. Gırtlakta da bir üst parça var, bir alt parça var. Tam arasından erbab onu bilir. Şu elinde yoklar. Tam orada Bismillah, Allahu Ekber dedin mi anında canı çıkar hayvanın. Kesmekte merhametli davranmak budur. Ama üstünden kesersen yarım saat hırlar zavallı. Yarım saat altından kesersen yarım saat tepinir, kolay kolay canı çıkmaz. Boğazının üst kısmından kesmek de mekruhtur. Çünkü evet kan akıtarak çıkmıştır, leş olmaz ama eziyet etmiş olursun. Evet, hayvanı keserken sürümemek lazım. Şefkatle götürmek lazım kesme yerine. Bacağından tutup sürüye sürüye götürmemek lazım. O da can taşıyor. Yani keserken bile kurbanda güzel kesmek bu. Düşmanı da öldürürken canın nasıl çabuk çıkacak oradan vuracaksın. Can işkenceyle çıksın canı diyemeyiz. Bu hadis öyle. Evet, merhamet ediniz, merhamet olunursunuz. Haçta, evet, burada yazmış ve ikametil hac. Hac yaparken hep merhamet edeceğiz. Afrika'dan geliyor adam, görgüsü yok. Tavaf ederken kalbinde kötülük yok. Yalınayak geziyor, ayakkabı giyememiş, parası yok. Memleketinde yalınayak yürümüş. Ayağının altı böyle parmak gibi kolun nasırlaşmış deri. Tavaf ederken ayağına bir bastı mı derisini alıp gidiyor. Sakın ona kızma, küfretme. Öğrenememiş. Allah ona da öğrenmeyi nasip etsin. Zor bir iş değil mi efendim? Canın yanmış. Canın yanmış. Hadi tut bakalım kendini. Kendini tut en azından. Bu da peygamber diyor ki merhametli davran. Öğrenememiş. Niyeti güzel ama bak ortalığı kırıp yığıyor diye merhametli davranıp bir de dua edersen Allah da sana merhamet eder. Melekler de merhamet eder. Bunlar ince işler tabii. Ve böyle evliya olunur. Evliya olmanın yolu bunlar işte. Bu hadislere uymak. Bayezid-i Bestami Hazretleri her adımında iki rekat namaz kılarak hacca gitmiş. İki günde bir yemek yermiş. Bir gün bir yerde torbasını açmış, yemek yemiş. Gene her adımda iki rekat namaz kıla kıla iki gün gitmiş. Tekrar torbasını açmış, yemek yemiş. Açarken bir bakmış ki karınca var. Ne olacak karıncaya? At gitsin. Bak bak yeryüzündekilere merhamet et. Allah da sana merhamet eder. Tüm merhamet etme imkanı olanlar merhamet eder. Hadisi var ya işte buna uyuyor. Ben bu karıncayı iki gün evvelki yerden torbamı aldım. Yuvasından uzaklaştırdım diye. Yemek yemeden kalkıvermiş. İki gün geriye getirmiş o karıncayı koymuş. Tekrar gitmiş eski yere. İşte evliya böyle olunuyor. Bu hadislere uyarak. Evet hadis-i şerifte de yeryüzündekilere merhamet edin. Semadakiler merhamet eder. Merhamet ediniz, merhamet olunursunuz. Vafiru, affediniz, yufer lekum. Allah da sizi affeder, affolunursunuz. Evet, Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından birisi de Gafurur Rahim olmasıdır. İşte affedeceğin, affeden kimse Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmış olur, ahlakıyla ahlaklanmış olur. Yaratıklarına afikev davranana Allah o da affedici olur. Veylün lil akma'i el kavl. Evet. Söz. Nasıl söz? Uygulaması olmayan söz. Yazık laf ebersi olanlara. Konuşuyor konuşuyor hiç söylediğini yapmıyor. Öyle bir makine gibi konuşuyor, öyle bir güzel diyor. Hayran hayran bakıyorsun. Allah Allah. Duygulanıyorsun, gözünden yaş geliyor. Bakıyorsun kerata namaz kılmıyor. Her şeyi karıştırıyor. Ama oturduğun zaman Mevlana'dan, Yunus'tan, böyle büyük evliyadan Allah bilgil gibi. Veylün li akma'il kavl. Yazık laf ebesi olanlara. Uygulamayanlara, söylediklerine. Şimdi diyeceksin ki hoca sen kısıldın burada. Çünkü sen bize hep laf ediyorsun, şöyle deyin, böyle deyin. Bunu sen düşününce tabii düşüneceğim. Ama sen de hocasın. Sen de ailen hocasısın. Hoca olmayan yok ki. Evlenen adam hanımının hocasıdır. Dini emirleri öğretmek yükümlülüğü vardır, farzdır. Çocuklarına dini hükümleri en basit ki ona ilmihal deniyor biliyorsunuz. Olmazsa olmaz fazları öğretme yükümlülüğü vardır babanın. Yani hocası öğretemezsen öğretsin bir yere göndereceksin. Beceremiyorsan hatta kadın kocasından izin almadan evden çıkamaz dini kurallara göre. Ama sen farzı haramı helalı öğretemiyorsun evde kendin muhtaçsın. Nasıl öğreteceksin? Camide fıkıh dersi yapılıyor. Haram helal bilgileri. Kadın izin almadan ona gidebilir. Çünkü o farz öğrenecek. Yani koca da hocadır. Biz zaten görevimiz bu. Öğretmenlerin, hocaların görevi bunlar söylediğine uyması lazım. Ya eyyühellezine amenü lime tekulûne mâ lâ tef'alûn de ayet-i celle var. Ey müminler, yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? kebura makten indallah en takulu ma la tef'alun. Yapmadığını, yapmayacağını söylemek Allah katında çok çirkin, çok günahtır. Ayet-i Celle var Saf suresinde. Bunlara uydunuz mu evliya oluyorsunuz. Bursa'da bir vaiz efendi vaaz edermiş. Orada da meşhur bir zengin hoca ne derse onu gelirmiş evde yaparmış. Her gün. Neden? Demek ki vaiz efendi söylediğini önce yapıyor. Evet. Şimdi zengin adamın kölesi var. Köle uyanık, akıllı. Fark etmiş bunu. Hoca camide ne derse o iş vereni gelip aynısını topluyor. Hoca böyle söyledi, böyle olacak diyor. Gitmiş hocaya. Demiş efendim, benim bir efendim var. Siz ne derseniz yapıyor. Ne olur bir köle azadından bahsedin. Serbest olacak. Ne kadar akıllı köleymiş. Olur evladım demiş. Artık iple çekmiş cuma gününü. Vaaza gidiyor efendisi ya. O da götürüyor. Hizmetçi hizmet ediyor. Hoca bakmış. Köleden hiç söz etmiyor. Ötesi hafta demiş. Unuttu herhalde haftaya. Yine yok. Aradan 5 hafta geçmiş. Yine gidiyorlar. Umudu kesmiş köle. Kürsüye çıkmış aziz cemaat. Bugün köle azat etmenin faziletinden bahsedeceğiz. Gelmiş hemen yine toplamış. Ne kadar kölem varsa demiş serbest. Azat ettim. Köle doğru gitmiş hocaya. Hocam ben bunu sana söyleyeli 5 hafta oldu. Niye demiş. 5 haftadır hala kölelikte. Kaldım. Daha 5 hafta geç söyledin. Evladım demiş. Sen bana söyledin. O zaman benim kölem yoktu. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ya yapmadığınızı niye söylüyorsunuz? Çok ayıp çıkın diyor ya. Burada da aynı şeyi söylüyor. Vay o laf ebesi olanlara. Veil o demek. Hatta veilin bir anlamı da veilin mutaffifine var ya Kur'an'da. Vay eksik tartanlara ne demek o? Cehennemde bir dereymiş. Onun şerrinden Allah'a sığınırmış şeyler, görevliler. Veil deresinin. Cehennem bir deresi. Oraya atılırlar anlamını da veriyorlar. Burada artık hangisini alırsanız vay o yaf ebelerine. Bak vay diyor yazıklar olsun. Hoca bunu biliyor tabii. Yapmadan söylemek de çirkin. Köle almış hoca vaiz efendi. Köleyi ısınmış. Köle yat yatıyor. Kalk kalkıyor. Getir şunu yapıyor. İnsanın hoşuna gitmez mi bu? Ne emrederse yerine getiriyor. İyice canı ısındırmış. Hayrın güzeli canın yanacak verdiğin zaman. Yani makbul hayır bu. En sevdiğini vereceksin. Zaten giyilmeyecek elbiseler var. Sen giymeyeceğin atmışsın. Al bakayım bunu. Giy bakayım. Evet sokağa atmaktan iyidir bu da. En çok sevdiğini ver. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Yani tiksinerek, iğrenerek aldıklarınızı ele vermeyin diyor. Siz olsanız alır mısınız onu? Böyle hayır. Sokağa atmaktan iyidir tabii de çöpe atmaktan. Esas onun için hoca bir de ısınmış köleye. Verince sevmiş köleyi. Tıp tıp tıp koşuyor. Azat etmiş kürsüye çıkmış. Hocanın sözünü niye tutuyor o adam? Söylediğini önce yapıyordu ondan. Allah bizi affetsin. Evvela başta hocalar. Siz de ailenizin hocasısınız. Doktor şimdi kalp doktoru. Evet. Ben rastladım. Ben diyor 6,5 saat uğraştım bunu kurtarmaya diyor. Kalp ameliyatı yapmış. Geldi ameliyattan. Ben de doktorlara oturuyorum hastanede. İsmi lazım değil hastanenin. Gelirken o bilmem kaç ay evvel ameliyat ettiğini sakın bir daha sigara içme. Ölürsün. Bak o kadar emek çektik. yazık olur diye kurtardığı hasta bakmış ki tuvaletten sigara içerek çıkıyor. Geldi içeri. Ya dedi, şimdi yoruldum dedi. Ben bu adama 6,5 saat uğraştım ya dedi. Sigara içiyor yine dedi. Yoruldum. Bir çıktı, bir de çaktı, sigara yaktı. Sen sigara yakarsan hasta da yakar. Evet, sözünü tutmuyor. Yani canım sıkıldı dedi, bir sigarayı da yaktı. Oldu mu? Olmaz. İçme ha, ölürsün ya, içer. Sen içiyorsun çünkü. Baba da böyle. Oğlum ağzına sigara, sigara içme ha. İnsan içkiden vazgeçer ama sigaradan vazgeçmez. Bir de çekiyor, olur mu? Oğlan da içeceği belli. Olmaz. Vay laf ebelerine, işlenmeyen sözlere. Söz söylerken işleyeceksin. Bundan dolayı sorumlusun. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veylül lil musarrine. Vay ısrar edenlere. Günah işlemeyen insan yok. Peygamberler hariç. Peygamberler masumdur. Hangi peygamberler olursa olsun, peygamber olursa olsun masumdur. Çünkü Allah onları himaye ediyor. Himaye etmese onlar da beşer olarak şaşar. Ama bizlerden hoca ne olursa olsun bizden bir kusurumuz vardır. Önemli olan kusurda ısrar etmemektir. Hemen kendine gelip öyle Cenab-ı Hak diyor, innel hasenat yüzhibne seyyiat. Arkasından bir iyilik yapacaksın, o yaptığını sildirecek. Usul bu. Yoksa ben günah işlemem demek zaten büyük günah. İnsanız, hatamız var. Hata insanlık bir gereği. Evet, Adem Aleyhisselam babamız bir yanlışlık yaptı cennette. Yasak meyveyi yeme dedi Allah ona. Şu her şeyi yiyin için ama şuna yaklaşmayın, yemeyin. Ne güzel yaşıyorlar, cennet çok güzel. Allah inşallah gidince amin görürüz inşallah. İnşallah ne kadar güzel olduğunu. Şeytan intikam alacak. Hava anamızı öyle yakın yere gezerken kandırmış. Ben oradaydım eskiden demiş. O meyveyi yerseniz ebedi kalacaksınız orada. Sizi çıkaracak demiş Allah. Onun için yemeyin dedi. Kadınlar duygusal. Cennet o kadar güzelmiş ki. Hava anamız bayılmış cennetin güzelliğine. Adem demiş. Bu güzel cennetten çıkmayalım. Çıkmayalım. Çıkan diyen var mı? Böyle dedi demiş. İblis böyle dedi. Bizi çıkarmak için yemeyin demiş. Yiyelim de ebedi kalalım. O biliyor bunları. Eskiden buradaymış. Kovmuş onu. Şeytana inanılır mı? İblise inanılır mı? Git şuradan. Ertesi gün güne gel. Etme Adem demiş ya. Şu güzellikler görüyorsun. Adem de biliyor güzel. İnsan güzelliklere dayanamaz canım. Yine kovmuş üçüncü gün. Hava demiş, doğru söylüyorum ya. Ben de bu cennetten çıkmak istemem. Yiyelim bari demiş. Yiyince de avret mahalleri açılmış. Öyle Kur'an'da var. Ben size ne dedim? Yaklaşmayın demedim mi? Hemen çıkarıyor ve yeryüzüne atıyor. Bunlar da Allah'ın hikmeti var tabii de. Şimdi ünüm bu, insanlık bu, onu arz etmek istiyorum. Serendip Adası'na. Adem Aleyhisselam Cidde'ye de Havva anamızı indirmiş Allah. İki birbirini seven aşık. Uzak kalmışlar. Ama en önemlisi Adem de, Havva anamız da, Adem Aleyhisselam da, Rab, Kur'an'da var. Rabbena zalemna enfusena ve illem tavfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Ne ettiyse kendimize ettik. Sen bize merhamet edip affetmezsen biz hüsranda kalırız. Onlardan oluruz diye 300 sene ağlamışlar. Kitaplar öyle söylüyor. 300 sene. Ondan sonra Allah onu affetmiş. Tayyi mekanla Arafat'ta buluşmuşlar. Müzdelife'de evlenmişler. İnsan nesli oradan devam etmiş. Öyle yazıyor kitaplarda. Şimdi önemli olan burası. Bak Adem Aleyhisselam insan, günahının farkına vardı, tevbe etti. Şimdi Nuh tufanı olmuş. Cebrail Aleyhisselam gemi öğretmiş Nuh Aleyhisselam'a. Her hayvandan birer çift almış. İnsanda da 80 kişi inanan, hiç 950 sene uğraşmış, 80 kişi inanmış. O da azgın kavim. 80 kişi hariç oğlu bile batmış tabii. Oğlum demiş, bir gel la ilahe illallah diye de sen de alayım. Hak demeyeceğim demiş. Ben dağa kaçarım demiş. Öyle derken dalgalmış götürmüş. Allah'ım o benim oğlum diyor. Hayır diyor. Leyse min ehlik. Bize bir ders var burada. O senin çocuğun filan değil. Kafir, Müslümanın babanın kafir çocuğu, onun çocuğu sayılmaz. Leyse min ehlik. O senin elini değil, öyle karışma böyle işlere diyor. Bir daha böyle onun affı için bana diyor yalvarma. İhtar almış orada. Neyse bakmış ki geminin ucunda şeytan var. Demiş bu kadar yaratılan diyor, insanların azdırdın. İnsanları Allah batırdı. Hayvanlar da battı. Hayvanlar da öldü, canlılar. Nasıl hesabını vereceksin bunların? Tövbe et demiş. Şeytan Allah yok demiyor. Allah'ın emrini res çektiği için şeytan oldu. Allah inkar etmiyor. Tövbe et demiş. Acaba demiş kurtulur muyum tövbe edersen? Dur demiş, ben Allah'a yalvarayım. Allah yalvarmış. Tövbe etse affedecek mi? Evet ey Nuh demiş. Adem gitsin kabrine secde etsin demiş. Emrimi yerine getirsin. Şimdi namazı kılmadı mı? Kaza ediyoruz ya. Emrimi kaza etsin demiş, kabrine gitsin, affedeceğim. Böyle söylüyor demiş. Şeytanlık bu işte. Ben onun demiş dirisine bile secde etmedim. Ölsüne mi etmedim? Etmiyorum demiş. Şeytanlık bu. Adem Aleyhisselam da ne dedi? Rabbena zalimme. Affet ya Rabbi dedi. İnsanlık bu. Böyle değil. Israr ediyor. Evet. Veylün lil musirrine. Israr edenlere yazıklar olsun. Evet. Günahlardan dünyada vazgeçmem diye ısrarla günahında sabit kadem olanlara vay vay, biliyor yaptığını günah olduğunu, buna rağmen vazgeçmiyor, ısrarla devam ediyor. Tabii küçük günahlarda ısrar ederseniz büyük günah olur, büyük günahlarda ısrar ederseniz de sonu küfre gider, böyle şeyler de var. Evet, vay onların haline diyor. Ve hum ya'lemuna. Biliyor adam, alışmış sigaraya. Evet. Şimdi niye sigara? Ya devlet diyor her gün ilan veriyor. İşte diyor şu, işte bu sıkıyor ciğerini. Aha bu katran diyor. Bunun Sağlık Bakanlığı söylüyor, doktor söylüyor ya. Devlet yalan söyler mi ya? Aha bu diyor. Adam ne diyor? Bakılıyor. Bir öldürücüden ver bakayım diyor. İntihar lan bu, olur mu böyle şey? Bizi hayvanlardan ayıran şey aklımız. Görüyorsun, biliyorsun. Anlatıyor, zehir diyor yani. Bana bir zehir ver, ne demek yahu? Böyle şey olur mu? Evet. Veylül musrına. Bir kadar şarabı dünyayı değişmem. Bundan vazgeçemem. Niye diyorsun öyle ki? Sen inanan adamsın. Veylül lil musırrına. Bu her sahada var. Bir zaman emniyete gittim ben. Bir şeyim çalınmıştı talebeyken. İşte orada bizi aldılar odalara. Adam diyor ki, gösterdi bana hırsızları. Ben döve döve o sandım diyor. Şimdi dayak yok ya. Daha bu 50'li yıllarda bu. Döve döve osandım. Bunlar diyor dayak iyi osanmıyor. Kova veriyorum yine geliyorlar diyor. Çalıp yine geliyor. Allah Allah. Allah korusun değil mi? Allah bakın arşın altından özel hazineden ümmet-i Muhammed'e ikramlardan birisini okuduk size bir burada. Nedir o? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ın yardım olmazsa ibadet edemezsin arkadaş. Allah'ın yardım olmazsa günahtan da şey edemezsin. Ama Allah da ilk hareketi senden bekliyor. Sen bir adım atınca o 10 adım atıyor. Yürüyerek geliyor, koşarak geliyor. O sen koşarsan uçarak geliyor. Öyle hadis var biliyorsunuz. ilk hareket bizden ya, bırakayım şunu diye bir niyet et. Yo yo, buna karışma diyor. Dünya bir tarafa, bu şaraptan vazgeçmem, sigaradan vazgeçmem. Güzel peygamberimize inanmışsın. Biz de onun sözünü tekrar ediyoruz. Veylün lil musrrine, ısrarcı olanlara veyl deresi var cehennemde, veya yazıklar olsun ona. Onun için biz günah işlediğimiz zaman hemen tövbe etmeliyiz. Hemen bir iyilik yapmalıyız ki kalbimizde siyah leke kökleşmeden silinsin. Yoksa tövbe etmeden her gün bu günah işlemeye ısrarla devam edersek tertemiz kalbimiz kapkara olur. Hatamallahu ala kulubihim. Kalplerine mühür vurulur. Artık dünyanın bütün hocaları bağırsalar, radyodan bağırsalar, böyle yapma, öleceksin, felaket, kulağı duymaz. Kalbi kararmış adamın ışık penceresi kapanmış. Babamız gibi, Adem Aleyhisselam gibi hemen hatamızı aklımıza getirip Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin diye hemen Cenab-ı Hakk'a iltica etmeli, tövbe istiğfar etmeli. Evet, bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Tabarani, Beyhaki, Abdullah ibn Amr ibn As'tan, bugün onlardan hadis naklediyoruz. Bu Abdullah ibn Amr ibn As şeyde, Kahire'de yatıyor. Kahire'ye işi düşenler gitsin ziyaret etsin. Babası Arap dahilerindendir Amr ibn As. Vaktiyle müşriklerin liderlerindendi. Halid bin Velid gibi onun arkadaşıydı. Akıllı adam demiş ki birbirlerine, arkadaş biz güçlüyüz, kuvvetliyiz, sayımız çok. Ama Muhammed durmadan büyüyor, biz geriye gidiyoruz. Terslik var bunda. Akılları ermiş. İkisi beraber Medine'ye gitmişler, Müslüman olmuşlar. Dehalarını İslam uğruna kullanmışlar. İslam geçmişle uğramıyor, uğraşmıyor. İnnel İslam yehdim me kable, Hazreti Halid'e söylediği söz peygamberimizin. Müslüman olun, tevbe edin. Geçmişinizde biz uğraşmayız. Evet, hakikaten büyük hizmetler etmiş. Oğlu da, o deha sahibi adam, oğlu da çok büyük zeki adam ve çok büyük alim. Sahabilerin ileri gelenlerinden ve Kahire'de yatıyor. Peygamberimizin hadisini yazanlardan. Peygamberimizin hadisini yazanlardan. Onun yazdığı 1000 hadis oryantalistler bulmuş. Şimdi hadisler şüpheli diyorlar ya hep televizyonlardan. Buhari'nin topladığı, Buhara'da yatan büyük Türk muhaddisi, en sağlam hadis kitabını yazmış. Çöl çöl dolaşmış, toplamış. Rivayetler toplamış. Yazılı metin yok. Bulamamış. İşte çürük diyorlar onun için. Ama bu Abdullah ibn Amr ibn As'ın yazdığı 1000 hadis bizzat peygamberimizden yazmış. Elimizde şimdi buldular. Buhari'nin yazdıklarıyla hiç farkı yok. Böylece İmam Buhari'nin yaptığı kitabın sağlam olduğu ortaya çıkıyor. Onun için hiç ehl-i sünnet inancı da Kur'an birinci delil, Kur'an'dan sonra ikinci delil peygamberin hadisidir. Hiç çürük filan değildir. Ondan sonra icmadır, ondan sonra kıyastır. Bu kıyamete kadar böyle gidecek. O zaman 1000 sene evvelde sapık mezhepler vardı. Şimdiki adamlar o sapık mezhepleri deşeliyorlar. O kavgalar olmuş, yerine oturmuş, bir daha kurcalıyorlar. O Mutezile mezhebi hadisleri kabul etmez. Akla aykırı şeyleri kabul etmem der. Her şey akılla çözülmez. Cennete inanmazsanız akılla cenneti bulamazsınız. Ya mantık yürütürsünüz de, ama cenneti gören var mı? Cehennemi gören var mı? İnanacaksınız. Şunu da söyleyelim. Yani akıllı mısın arkadaş? Evet. Şerefli misin? Tabii. Göster lan şerefini. Göstersene şu aklını bir. Bazı şeylere inanmak zorunda ama aklı inkar edemiyorsun. O kadar aklın işleri var ki akıl yok diyemiyorsun. Şerefsizliği kimse kabul etmiyor. Ama elle koyamıyor. Şöyle tutamıyor. Hep görmediğin şeyler inkar edilmez. İnanacaksın. Evet, öyle mezhepler var. Teraziye konmayan, ele alınmayan şey yoktur filan diyen. Onlar da bugün şeyi söylüyorlar, inkar ediyorlar bazı şeyleri. Biz ehl-i sünnet vel cemaat inancında olanlar orta yol, aşırılıklardan salim.